1. Het is 5:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een poging van militairen om een staatsgreep te plegen in Bolivia is mislukt. Militairen die zich hadden verschanst in het presidentieel paleis in La Paz trokken zich terug na een oproep van president Arce. De leider van de coup-poging is gearresteerd. Het gaat om generaal Zúñiga, die eerder deze week werd ontslagen omdat hij dreigde met geweld als de gevluchte oud-president Morales weer terugkeert voor de verkiezingen volgend jaar. In Delft is vannacht brand uitgebroken in een seniorenflat. Het vuur ontstond op een balkon van een van de appartementen en sloeg daarna naar binnen. Volgens een getuige was er mogelijk sprake van brandstichting. De getroffen woning liep veel schade op en is tijdelijk onbewoonbaar. 6 woningen werden ontruimd. De zorg- en veiligheidsorganisaties die betrokken waren bij de verdachten van het schietdrama in Rotterdam vorig jaar hadden volgens een onderzoek de geweldsexplosie niet kunnen voorkomen. Fouad L. staat terecht voor het doden van zijn buurvrouw en haar dochtertje en een arts korte tijd later in het Erasmus MC. Hij kon volgens de onderzoekers niet gedwongen worden opgenomen omdat hij slim genoeg was om zich te onttrekken aan hulpverlenings. Medewerkers van onlinebank Bunk kunnen volgens NRC ongehinderd gluren in rekeningen van bijvoorbeeld vrienden en collega's. Dat is een overtreding van de bankiers-eed en ook van de eigen gedragscode van Bunk. 4 medewerkers hebben erover verteld aan NRC. Bunk wil weten wie het zijn omdat ze hun belofte hebben geschonden, maar de krant is niet van plan hun namen prijs te geven. Het Nederlands elftal speelt de 8e finale op het EK dinsdag tegen Roemenië. De wedstrijd is om 18:00 in München. Roemenië werd gisteravond winnaar van groep E na een 1-1 gelijkspel tegen Slowakije. Ook Slowakije en België uit die groep zijn door naar de volgende ronde. In groep F plaatste Georgië zich voor de 8e finales na een 2-0 winst op Portugal, dat al was geplaatst. Ook Turkije is door na een 2-1 overwinning op Tsjechië. Het weer opnieuw een zonnige dag, maar later ook wat bewolking en het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het was afgelopen week een primeur voor de Nederlandse politiek. De beoogde ministers werden nog voordat ze zijn beëdigd stevig ondervraagd tijdens zogenaamde hoorzittingen. Wat kunnen die hoorzittingen ons nu al vertellen over de koers van het nieuwe kabinet? De beoogde ministers en staatssecretarissen die op de hoorzittingen langskomen zijn nog niet in functie. Dat zijn ze pas als op het bordes hebben gestaan. En dus kunnen ze nog niet over beleid praten. En dan gaat het al snel over persoonlijke zaken, bijvoorbeeld hobby's. Ik hou ontzettend van racefietsen. Dat wordt nog een moeilijke, denk ik, de komende jaren om daar tijd voor te vinden. En ik ben heel erg geïnteresseerd in wat allemaal gebeurt rond drones. Ik ben zelf de eerste Nederlander, dat vind ik altijd leuk om te vertellen, en een van de eerste mensen in de wereld die een autonome drone heeft gevlogen. Of het gaat over iemands oude beroep. Mij is gevraagd, misschien doelt u daarop. En zo niet, dan is het wel een mooi moment om dit te zeggen. Ik zal mijn functie als rechter nu definitief neerleggen. Dus dit is wel een persoonlijk offer wat ik hier breng. Vroeg. Jan van Poppel. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 27 juni. Na een ellenlange formatie is het dan nu toch gelukt. Er zijn 15 beoogde ministers gevonden voor het nieuwe kabinet Schoof. De beëdiging van die ministers gaat niet volledig zoals bij vorige formaties. Voor het eerst vonden er hoorzittingen plaats, nog voordat die nieuwe ministers op hun definitieve post zitten. Gisteren was de laatste dag van deze hoorzittingen en vandaag blikken we daarin vroeg op terug. Maar we werpen ook juist een blik vooruit, want wat kunnen we aan de hand van deze hoorzittingen al zeggen over de koers van het nieuwe kabinet en waar gaan hun grootste uitdagingen dan zo meteen liggen? Nou, daar praat ik deze hele ochtend tot 6:00 over met Casper van Dijk, politiek redacteur bij Sophie en Jeroen. Goedemorgen Casper. Goedemorgen. Ik moet nog even de knopjes vinden en zo. Dus altijd even wennen, zo vroeg op de ochtend. Jij hebt deze hoorzitting als politiek redacteur gevolgd. Zeker. Kun je ons meenemen in hoe zoiets gaat, zo'n hoorzitting? Ja, dat was eigenlijk wennen voor iedereen. Ja. Voor de mensen die daar de vragen mochten stellen. Voor de voorzitters van die hoorzitting, maar zeker ook voor de pers. En het is nieuw, hè? Je vertelde het al. We kennen het eigenlijk vooral uit Amerika. Daar zijn het hele spectaculaire hearings. Met een heel zwaar oordeel. Nou, dat moest het hier niet worden. We kennen het ook uit Europa. Misschien een recent voorbeeld met Wopke Hoekstra nog. Die daar over het klimaat zou gaan. En daar toch wel stevige vragen van: kan hij dat eigenlijk wel? Ben je daar wel voldoende gekwalificeerd voor? Ja, en nu zagen we het voor het eerst in Nederland. En we wisten eigenlijk niet zo goed wat we moesten verwachten. Maar het is toch een erg leuk experiment geweest. Dat vind ik in ieder geval. Mm-hmm. De parlementaire pers is het daar nog niet helemaal over eens. En waarom vind je zo'n leuk experiment? Nou, omdat je toch wat meer te weten komt over deze ministers. Hè. Er is niet zo vaak een kans dat je ze een uur lang, misschien nog langer in sommige gevallen, het hemd van het lijf kan vragen. Mm-hmm. Dat betekent soms, nou, we hebben al wat voorbeelden voorbij horen komen ook. Dat het, we gaan er zo meteen nog meer over. Het gaat over hobby's en weet ik het allemaal wat. Maar het biedt toch ook een inkijkje in wie de komende maanden, of laten we vanuit gaan jaren, toch onze ministers worden. Dus dat vond ik wel heel interessant. Je noemde net die spectaculaire hoorzittingen in de Verenigde Staten. Daarbij zei je van, maar zo moet het in Nederland niet per se zijn. Wat moet het dan wel zijn? Wat is het doel van deze politieke hoorzittingen in Nederland? Ja, deze hoorzittingen kwamen nadat Kamerlid van D66, Joost Sneller, daar eerder een motie voor had ingediend. Die wilde dat graag. Daar kwam een nipte meerderheid voor. En toen kwam het er dus. Alleen, hier in Nederland hebben we een iets andere situatie dan in veel andere landen. We werken met het vertrouwensbeginsel. Dat betekent dat eigenlijk een minister die straks aantreedt het vertrouwen heeft van de Kamer, totdat hij dat niet meer heeft. Mm-hmm. En dan wordt hij weggestuurd met een motie van wantrouwen. Ja. En wat nu eigenlijk gebeurde is dat je nog voordat je beëdigd bent, dat er heel veel vragen aan je gesteld worden. Wat in sommige gevallen ook kan duiden op wat wantrouwen natuurlijk. Mm-hmm. En van Joost Sneller, die zei het moet vooral een mogelijkheid worden om vragen te stellen. En het heeft ergens te midden tussen een gesprek en een sollicitatie. Ja, en zijn er, want dat zijn dan de voordelen ervan. Je zegt ook tegelijkertijd, de parlementaire pers stond er ook niet helemaal achter. Of in ieder geval is het er nog niet helemaal over eens of dit nou echt een goed idee was. Wat zijn dan argumenten tegen die hoorzittingen? Ja, ik heb mensen horen zeggen dat de Kamerleden die daar de vragen stelden zichzelf voor joker zetten. Mm. Kijk, het is wel interessant. Er zijn natuurlijk, we komen over een heel aantal dingen waarschijnlijk nog wel te spreken. Maar bijvoorbeeld over veel dingen in het verleden van bepaalde ministers hadden mensen wel vragen. Maar zodra het over beleid gaat, moeten de meeste ministers zijn in ieder geval zo slim om te zeggen, daar ga ik straks bij mijn ambtenaren over praten. Daar kom ik nog op terug. Ik ga me inlezen. Ik ga met mensen uit het werkveld praten. Mm-hmm. Dus in veel gevallen ging het nog niet over beleid, maar heel veel over persoon. Ja, want we hebben natuurlijk te maken met beoogd ministers. Dat betekent dat ze ook nog niet op een ministerie werken en dus ook nog geen ambtenaren onder zich hebben om beleid mee te maken, of in ieder geval beleid mee te ontwikkelen. Ja, dat, dus ze staan daar eigenlijk net als jij en ik met een kleine dossierkennis wellicht voor een hele Tweede Kamer. Ja, ik hoop dat de kandidaat-ministers iets meer dossierkennis hebben. Dat ze in hun vrije tijd, afgelopen tijd, misschien mogen we daarvan uitgaan, hebben opengeslagen over waar kom ik straks eigenlijk terecht. Mm-hmm. Dat hoop je. En dat was bij de meeste mensen ook wel te zien, hoor. Die hadden een enorme papierwinkel meegenomen. Maar inderdaad, het is een rare situatie. Want ze hebben geen ambtenaren die ze voorbereiden. En normaal gesproken, als ze een groot en belangrijk debat gaan doen, dan worden ze helemaal geprept door een groot team aan ambtenaren. Hier komen waarschijnlijk vragen over. Dit kan je zeggen, zeg dit wel, zeg dit niet. Maar nu zijn ze eigenlijk, althans door ambtenaren, even voorbereid als jij en ik, niet. Ja. En ik denk dat dat ook wel heeft gezorgd dat er in een aantal gevallen ambtenaren op een ministerie hebben gezeten met de handen in het haar. Met de handen in het haar, laat ik het inderdaad netjes houden. Die dacht, zeg dit nou niet of ga nou niet te veel deze kant op. Want alles wat je nu zegt over beleid, dat wordt je de komende jaren natuurlijk voorgehouden. Ja, want daar kunnen deze hoorzettingen natuurlijk ook voor dienen. Voor wellicht het doen van beloftes die vervolgens niet waargemaakt kunnen worden, of wel waargemaakt worden, maar in ieder geval waaraan gehouden dient te worden. Ja, echte beloftes zijn er nog niet heel veel gemaakt. Okay. Althans niet op beleidsterrein. Natuurlijk wel over het wel of niet gebruiken van bepaalde woorden. Komen we zo ongetwijfeld over te spreken. Alleen, ik sprak een aantal Kamerleden van de week in Den Haag en die hadden het over dat er piketpaaltjes geslagen werden. Oh, dus ja, dat je toch een beetje kan verwachten wat er de komende jaren kan gebeuren. En ook dat je dat in volgende debatten weer kan tegenwerpen. Ja. Gaat er nog iets veranderen aan de nieuwe ministersploeg nu deze hoorzittingen afgelopen zijn? Gisteren was de laatste. Nee, daar ga daar niet van uit. Daar lijkt het op geen enkele manier op. Mm. En dat is natuurlijk ook het gekke. De Kamer kan geen oordeel uitspreken of zij wel of niet minister of staatssecretaris mogen worden. Daar gaan zij niet over. Dus er zal heel weinig veranderen, niks veranderen. En dan staan ze 2 juli op het bordes. Oké, duidelijk. We kunnen natuurlijk niet al die hoorzittingen tot in detail bespreken. Dan hebben we 4 uur zendtijd nodig, ook denk leuk. Ik. Ook leuk. Dus we hebben er een paar uitgekozen. Ook samen in overleg met jou, Casper. Een selectie van 4 ministers op wie we dieper in zullen gaan het komende uur hier in Vroeg. En zit je nou te luisteren en denk je tijdens het luisteren van... Hey, dat snap ik niet, kan ik me goed voorstellen. Stel vooral een vraag in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, we hebben het er net al even over gehad. Hè. De benoeming van de nieuwe ministers gaat deze keer dus iets anders dan voorheen, Casper. Dat zorgde ook nog voor wat ongemak bij die beoogde ministers zelf. Mona Keijzer van de Boer-Burgerbeweging, beoogd minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening. Zij zei hier het volgende over. Ik heb wel even geworsteld met dit moment. De Kamer besloot eerder hoorzitting te houden. Maar wat nou precies de bedoeling is, was even zoeken. Desalniettemin, als de Kamer je wil bevragen, dan kom je. Dus hier ben ik en ik ga ook zeker mijn best doen om u ter wille te zijn... om antwoorden te geven op de vragen die u heeft. Ja, mijn best doen om hier te willen te zijn. Dat zegt nogal wat, hè? Het was waren wat slagen om de arm, inderdaad. Ja, want waarom had ze zo weinig zin in deze hoorzitting, denk je, Mona Keijzer? Hey, dat komt toch ook een beetje om een aantal dingen die we net al zeiden. Je bent nog niet geïnstalleerd. Je zit daar eigenlijk als ambteloos burger. Je zit vragen te beantwoorden die eigenlijk straks misschien ook wel gewoon in een debat aan de orde moeten komen. En dat vindt niet alleen Mona Keijzer. Er zijn ook 4 andere partijen die dat vinden. CDA, ChristenUnie, SGP en de SP. Mm-hmm. Die hebben van tevoren gezegd dat ze niet mee willen doen aan deze politieke hoorzittingen. Omdat ze, nou, om bijvoorbeeld de woorden van Henry Bontebal te spreken, het politieke theater vonden. En dat ze bang waren dat er dan weer selectief in geknipt zou worden. Maar ook omdat ze... bijvoorbeeld in het geval van de SGP, staatsrechtelijk onjuist vinden om iemand al voordat hij minister is te bevragen. En dus dat je hoort dat iemand met vertrouwen in de Tweede Kamer hoort te beginnen. Dus die slag om de arm die Mona Keijzer hier houdt en heeft, die is misschien ook wel terecht. Die is zeker ook terecht, al is het natuurlijk wel ook heel interessant om bepaalde dingen van mensen te weten. Hè? We hebben motivatiebrieven gezien van alle kandidaatsbewindspersonen afgelopen tijd. We hebben ze allemaal gehoord over hun, wat ze meenemen naar hun ministerschap. Waar ze graag mee aan de slag willen. Waarom ze vinden dat ze zelf geschikt zijn. Ja, dat zijn natuurlijk hartstikke leuke en interessante dingen om te horen. En we leren deze mensen wel een beetje beter kennen. Ja. En ik denk dat dat heel interessant is. En zeker als er grote onderwerpen zijn die spelen... Ja. Zoals bijvoorbeeld omvolking bij een aantal PVV-kandidaat-ministers. Ja, dan is dit wel een goede plek om het daarover te kunnen hebben. Ja, zometeen komen we ook over die term omvolking te spreken. Eerst even over Mona Keijzer. Zij procedeerde tegen bouwplannen voor haar deur, beriep zich daarbij op stikstofregels. Dat werd ook uitgebreid besproken tijdens deze hoorzitting. Wat weten we nu precies over die situatie? Ja, eigenlijk niet veel meer dan in het begin. Dat is de eerlijkheid om te zeggen. Ja, wat wisten we in het begin? Misschien goed om even uit te leggen. Het AD had een stuk geschreven over dat Mona Keijzer... dus inderdaad samen met een aantal buurtgenoten... procedeerde tegenover een project dat tegenover haar huis zou zijn... of zou worden gebouwd. Dat was volgens mij een complex van dementerende ouderen. Mm-hmm. En dat ze zich inderdaad had beroept op de stikstof- en natuurregels. Nou ja, zeker dat laatste is natuurlijk voor haar partij een doorn in het oog. Omdat ze de afgelopen jaren... Ja, daar wil de boer-burgerbeweging natuurlijk het liefst van af. Daar willen ze van af. En die hele die stikstofregels, dat was al brisant. Alleen in het hoofdlijnakkoord konden we lezen dat de minister van Wonen aan de slag moest met die beroepsprocedure. Die moest minder makkelijk worden. Hè. Er moest minder lang en minder fel... moest er beroep aangetekend kunnen worden tegen bepaalde woonprojecten. Omdat dat vaak veel te lang duurt. Dat is ook iets waar huidig minister Hugo de Jonge vaak mee te maken heeft. Ja, en dat ze dat dan zelf als privépersoon wel had gedaan... dat vonden een aantal Kamerleden toch ook wel interessant. Ja. En je zag ook een treintje ontstaan. Eerst Joost Eertmans die er iets over ging vragen. Toen nog Velbrief die er iets over ging vragen. Abdo Boedehoop schoof nog eventjes aan. Nou, Christine Teunissen dacht, dat kan ik ook. Ja. Maar en wat zei Mona Keijzer? Ja, Mona Keijzer deed het eigenlijk telkens af met... het is een privé-kwestie. Ik heb dit als privépersoon gedaan. Mm. En ze zei ook telkens dat wij ons niet op de juiste bronnen... dat wij niet de volledige informatie hadden of gaven. Dat het haar niet ging op dat het niet gebouwd mocht worden. Mm. Maar dat het ging op de situering op het perceel. Ja, en dan zie je ook wel dat deze hoorzittingen ook wel nog wat te leren hebben. Omdat je mocht telkens één vraag stellen. En dan mocht de kandidaat-minister antwoord geven. Ja. En dan ging je weer naar een volgende. En normaal in een debat zie je natuurlijk dat er een vervolg graag kan komen. Dus er kon geen verdieping. Er kwam eigenlijk geen verdieping in die reeks van vragen en in die discussie die daarover ontstond. Nee, want eigenlijk het is heel raar. Als jij mij nu een vraag zou stellen en ik geef een half antwoord en jij denkt van dat is geen antwoord op mijn vraag. Ja, dan stel je dezelfde vraag nog een keer, misschien iets aangepast. Maar daar was nu eigenlijk weinig ruimte voor. En er waren wel meerdere rondes vragen. Maar ja, die Kamerleden wilden ook allemaal meerdere dingen vragen natuurlijk. Dus eigenlijk kwam Mona Keijzer vrij snel weg met deze toch wel interessante situatie. Ja, nou ja, daarnaast kwam Mona Keijzer de afgelopen tijd natuurlijk ook al in opspraak. Eerder al vanwege uitspraken in het programma waar jij zelf ook aan meewerkte. Sophie en Jeroen, laten we ook meteen maar even luisteren. Wat je ziet is dat veel asielmigranten komen uit landen met een islamitisch geloof. We weten dat daar jodenhaat onderdeel is bijna van de cultuur. Dat is net. Zegt u dat? Ja. Dat jodenhaat onderdeel is van de islamitische cultuur? Mensen die uit die landen komen, die krijgen dat op een andere manier mee dan wij dat mee krijgen. Een heftige uitspraak. Ja. Nee, ik vind dat helemaal geen heftige uitspraak. Nou ja, dat was natuurlijk wel een heftige uitspraak. Ook in de hoorzittingen kreeg ze hier weer vragen over. Een uitgebreide analyse van deze uitspraken heeft daar gelaten. Maar wat hebben deze kwesties nou samen betekend voor haar geloofwaardigheid als beoogd minister? Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat uiteindelijk een minister ook Mona Keijzer zal worden afgerekend straks. Of ze veel huizen gebouwd zal krijgen. Mm-hmm. Hoe ze het doet als vicepremier, want dat is ze natuurlijk ook. Of ze het BBB-beleid weet te verkopen. Ik denk dat dat allemaal belangrijke redenen zijn. Je noemde net in het begin het vertrouwensbeginsel. Mm-hmm. Hè? Dus totdat het fout gaat, vertrouwen we die minister in wat ze kan en wat ze voor plannen heeft. Nu zijn er toch al twee flinke smetjes op hoe zij als persoon, ook ten aanzien van beleid wat dit kabinet gaat voeren, wat ze daar op privé, zoals ze het zelf noemt, op privégebied mee gedaan heeft of over gezegd heeft. Ja, je zou kunnen zeggen dat tast haar geloofwaardigheid toch wel aan en ook haar vertrouwen. Ja, kijk, in die eerste, over dat eerste interessante ding, hè, mm-hmm. over die woningbouw en de situering op het perceel, zoals ze dat zelf noemt, dat zou zeker haar geloofwaardigheid als minister aan kunnen tasten. Omdat het precies natuurlijk die beroepsprocedure, daar moet ze straks zelf mee aan de slag. Alleen, ik heb het gevoel, zeker voor dit kabinet, dat zij zegt dat jodenhaat onderdeel is van de islamitische cultuur. Daarna mm-hmm. verbeteren ze zichzelf nog eventjes dat niet voor alle moslims geldt, maar voor een deel ervan. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat in dit komende kabinet totaal taboe is om te zeggen. En zij haalt ook een wetenschapper aan uit wiens rapport dat blijkt. En zij zegt zelf ook, ja, je moet moeilijke vraagstukken altijd op tafel kunnen werpen. Ah, ja. En dat vindt zij dit. En zij zegt, ja, we moeten hier het gesprek over blijven voeren. En ik heb niet het gevoel dat dit onderdeel haar geloofwaardigheid nou enorm aantast. Tot zover de persoon Mona Keijzer. Straks komen we ook te spreken over wat zij nou precies eigenlijk wil bereiken op dat ministerie van Wonen en Ruimtelijke Ordening. Even iemand anders die in het verleden uitspraken deed en daar de gevolgen van moest ervaren tijdens de hoorzittingen is PVV-politica Marjolein Faber. Wie is zij en waarom is lang niet iedereen blij met haar als beoogd minister voor asiel en migratie? Ja, Marjolein Faber is denk ik een van de meeste hardliners binnen de PVV. Ze heeft heel lang in de Eerste Kamer gezeten, ook lang in de Provinciale Staten. Echt wel een hardliner. Ze zou natuurlijk eigenlijk helemaal geen minister van asiel en migratie worden. Dat zou Gidi Markkensoer worden. Ja, ook zoals tweede keuze eigenlijk. Ja, precies, ook van diezelfde PVV. Markkensoer ook een hardliner trouwens. We weten het. Bij Markkensoer kwamen er dingen naar voren die mogelijk een bedreiging waren voor de staatsveiligheid. Dus toen heeft Wilders gezegd, nou, dan trekken we Gidi Markkensoer terug. Ja. En dan komt Marjolein Faber op die post. Dat vond NSC en VVD vonden dat meteen helemaal niks. Er kwam een crisisberaad. Marjolein Faber mocht uiteindelijk minister blijven. Maar wat het belangrijkste was bij haar, waarom er heel veel over te doen was dat zij in het verleden regelmatig over omvolking sprak. Ja. Ja, die term die is natuurlijk ook flink in de media ook al verschenen de afgelopen weken. Hè. Ze heeft gezegd dat ze dat begrip omvolking in haar eerdere politieke carrière ook overigens niet had kunnen gebruiken. Omvolking is een theorie voor, als je het niet weet, een theorie die draait om het idee dat door een bewuste strategie van een elite-immigrant en vooral mensen van kleur de blanke, tussen aanhalingstekens, westerse cultuur verdrongen wordt. De AIVD noemt dit een feitelijk onjuiste complottheorie. Zij nam, nou ja, in ieder geval die terminologie dus terug. Waarom deed ze dat, denk je? Ja, dat is heel interessant. Eigenlijk moeten we dan nog eerst een stapje terug naar het voor van Renette Klever. Mm-hmm. Zij was ook een kandidaat PVV-bewindspersoon. Zij wordt onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En zij zei eerder dat die omvolkingstheorie, dat het een feitelijke demografische ontwikkeling was. Nou, daar werd natuurlijk iedereen heel boos over. Ik heb het nog eens terug zitten kijken van, heb ik dat nou goed? Heb ik nou werkelijk al haar woorden goed verstaan? Maar zij vond het inderdaad een feitelijke ontwikkeling. Ze zei, ik heb die woorden zelf nooit gebezigd. Ik heb alleen wat retweets gedaan en mensen bij, want ze werkte voor Ongehoord Nederland. Daar zijn mensen aan het woord gekomen die het daarover hadden. Ja. Maar zij nam daar geen enkele afstand van. Ze noemde het een feitelijke demografische ontwikkeling. Ja, en daar ontstond toch heel veel commotie over. Jan-Pater Notte die legde ook nog eens eventjes duidelijk uit dat het uit de nazi-literatuur komt, omvolken. En ja, zij was daar eigenlijk niet gevoelig voor. Zij begon een verhaal over dat haar ouders in de Tweede Wereldoorlog onderduikers hadden. Maar over de nazi-term omvolken, ja, daar wilde zij echt niet aan. Er ontstond toch een hoop commotie over. Maar Geert Wilders, die zei, stond helemaal achter zijn kandidaatsbewindspersoon. Die had het over zuur links. Nou, daar ging een weekend overheen. En toen kwam Marjolein Faber, die het in het verleden heel vaak, of nou ja, laat ik zeggen, regelmatig zelf over omvolken heeft gehad. Maar die nam wel afstand van die woorden. Ja. En die niet zozeer van het gedachtegoed. Wel dat er dus een theorie achter zat. Dus ze zei van, de connotatie is onjuist. Ik snap dat het een hele vervelende bijsmaak geeft. Ja. En ik heb daar geen moeite mee om afstand van te doen. Laten we even luisteren wat Marjolein Faber te zeggen had. Feit is dat de demografie van Nederland verandert. Kijk maar eens naar onze grote steden. Het is zeer legitiem om je daar grote zorgen over te maken. En dat doe ik dan ook. Maar ik realiseer me dat de woorden omvolking en omvolkingstheorie een bewust planmatig beleid om de bevolking om te vormen of te vervangen onjuist en ongewenst is. En bovendien een verschrikkelijke connotatie naar het verleden en het nazisme met zich meebrengt. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu. Want zo bedoelde ik het niet. Ik had die termen ook beter niet kunnen gebruiken. En zal die termen niet meer gebruiken. En in het vervolg spreken over de zeer zorgelijke demografische ontwikkelingen in Nederland. Want daar gaat het om. En vooral dat laatste is natuurlijk interessant, want ze blijft zich wel zorgen maken over die demografische ontwikkelingen. Welke demografische ontwikkelingen dan precies? Waar heeft ze het over? Ja, of je mag aannemen dat zij het heeft over de wat zij noemt, dat er in de grote steden bijvoorbeeld steeds meer, zoals de PVV dat noemt, buitenlanders wonen. Mm-hmm. Dat vindt zij een zorgelijke demografische ontwikkeling. Er zijn natuurlijk wel meer zorgelijke demografische ontwikkelingen in Nederland. Nederland vergrijst in rap tempo. Zou je ook een zorgelijke demografische ontwikkeling kunnen noemen. Dus in principe kun je natuurlijk daar wel debat over voeren. Maar wat zij hier zegt is, ik neem afstand van de term omvolking, omdat het uit de nazi-ideologie komt. Ik heb daar geen enkele moeite mee om er afstand van te doen. Voortaan zal ik spreken over zorgelijke demografische ontwikkeling. Dus ze neemt wel even afstand van die nazi-term. Om daar vervolgens te zeggen, voortaan als ik zeg zorgelijke demografische ontwikkeling, dan bedoel ik dus eigenlijk wat ik eerder bedoelde met omvolken. Ja. En dat vond ik toch wel dat ik dacht, neem je er dan echt afstand van? Maar wat is het dan waard, zo'n uitspraak van, dat had ik beter niet kunnen zeggen en dat zal ik in de toekomst ook niet meer doen? Nou, je merkte wel, deze term zette het aanstaand kabinet wel onder druk. Ja. Er waren in eigenlijk elk verhoor is omvolken wel teruggekomen. Elke kandidaatsbewindspersoon werd hier wel om bevraagd. En dat was toch een beetje, kijk, als een minister het zou hebben over omvolken, het kabinet spreekt altijd met één mond. Ja. Dus als een minister het zou hebben over omvolken straks, ja, dat zou toch wel een enorme bom onder dit kabinet leggen. Ja. Dus daarom wilde iedereen eigenlijk weten van, neemt u daar afstand van als minister? Zal u dat als minister nog doen? Nee, en zij neemt er wel afstand van. En ze zegt dat ze dat als minister dus ook niet zal doen. Toch wel echt andere woorden dan Renette Klever eerder zei. Ja, want je had het net dus ook al over Renette Klever, de boogminister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Zij zit daar ook namens de PVV. Zij was inderdaad dus voor het weekend aan de beurt. Zij nam geen afstand van die terminologie en van die uitspraken die ze daar eerder over deed. Maar hoe probeerden ze dat dan te rechtvaardigen? Want de redenering van Marjolein Faber is hier, dat had ik beter niet kunnen doen. En dat zal ik dus als minister ook niet gaan doen. Hoe zit dat bij Renette Klever? Ja, ik vond dat hele vorm blamage eigenlijk. Ah. Dat was echt, zo heb ik het nog zelden gezien. Sowieso natuurlijk niet in die verhoren. Maar eigenlijk sowieso een minister of een kandidaat-minister heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien. Maar zij zei, ja, dat heb ik bij Ongehoord Nieuws, waar ik werkte. Daar was een gekozen politicus, Philip de Winter van het Vlaamse Belang, te gast. Mm-hmm. Die heeft een boek geschreven over omvolken. Niet over de theorie, want hij is tegen omvolking. Dus nou, het was een heel raar verhaal. Maar ze zei, ja, een gekozen politicus heeft dat bij het programma waar ik voor werk gezegd. En ik heb dat weliswaar geretweet. En ik heb ook nog een aantal andere tweets geretweet waar mensen het hadden over omvolken. Maar ik heb die woorden zelf nooit gebezigd. Ik neem daar geen afstand van. Het is een feitelijke demografische ontwikkeling. Nou, toen Jan Paternotte begon dat het uit de nazi-ideologie kwam, toen werd ze dus heel stevig, gaf ze dus heel stevig weerwoord dat haar ouders juist aan de goede kant stonden precies, in de oorlog. Ja, wat je net zei. Ja, maar dat was, was dus geen. Dat was het verweer van Renette Klever. Er was geen. Dat was het. Het ging niet verder dan dat. Nee, en sterker nog, ze werd eigenlijk hoe langer hoe geïrriteerder dat het steeds over omvolking ging. Ja. Ze zei nou, volgens mij is dat nu de zevende vraag over omvolking. Kennelijk had ze zelf niet verwacht dat dat zo'n belangrijk onderwerp zou zijn. Nou, dat vond de rest van de Tweede Kamer eigenlijk wel. En ja, ik zag toch met enig ongemak ook Casper Veldkamp naast haar zitten. Mm-hmm. Casper Veldkamp is de minister van Buitenlandse Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken, ja. Ja, en die twee werken samen op een ministerie. Dat is misschien even goed om te zeggen. Je hebt ministers van en ministers voor. Mm-hmm. Dus je hebt ministers van Buitenlandse Zaken en een minister voor Buitenlandse Handel. Nou, Renette Klever werkt dus op het ministerie van Casper Veldkamp. Ja. Maar die heeft eigenlijk geen begrotingsrecht. Dus als ze geld wil, dan moet ze ook aankloppen bij Casper Veldkamp bijvoorbeeld. Ja. Ja, en er werd haar ook nog eventjes gevraagd. Casper Veldkamp is van de NSC. Van de NSC, ja, zeker. En je zag toch wel enig ongemak. Casper Veldkamp, die eigenlijk alleen maar zei, ja, het is niet mijn term en ik zal die ook niet bezigen. Mm-hmm. Veel meer woorden wilde hij daar niet aan vuil maken. Wat ik nog wel interessant vond om eventjes te laten zien hoe de verhoudingen tussen die twee lagen, was toen het lid Kostic, was dat volgens mij, vroeg, of was het met Teunissen, nou, een van de mensen van de Partij voor de Dieren, die vroeg aan Renette Klever van, toen u Ongehoord Nederland werkte, toen mocht je daar niet komen werken als je je niet identificeerde als man of vrouw. Neemt u op het ministerie wel gewoon iedereen aan? Mm. Nou, toen zei mevrouw Klever dat ze op het ministerie gewoon iedereen aan zou nemen, maar toen kwam Casper Veldkamp, die pakte ook nog eventjes zijn moment aan de microfoon, dat hij de minister van was en dat hij ging over de mensen die daar werkten. Mm. Even laten zien wie bepaalt wie daar werkt. Ja, ze even laten zien wie de baas is op het ministerie. Ja. En dat ongemak tussen een aantal bewindspersonen op hetzelfde ministerie, dat gaan we de komende tijd nog wel vaker zien. Ja, want ook nog even over die uitspraak van Casper Veldkamp over, nou ja, hoe Renette Klever dus over die term omvolking praat. Zat daar een bepaalde vorm van vermijding in om dat conflict nu al bloot te leggen tussen die twee? Wat denk jij? Ja, zeker. Kijk, hij kan daar natuurlijk niet zeggen dat het hele verhoor of de hele hoorzitting die Renette Klever net gedaan heeft een blamage was. Ja, als hij dat zou zeggen, dan staan de verhoudingen tussen die twee wel direct op scherp. Hij probeerde daar wel afstand van te nemen door te zeggen dat het niet zijn term was, dat hij dat niet zou bezigen en dat er ook verschillen mogen zijn tussen kandidaatsbewindspersonen. Maar hij had wel collega's van zijn partij die er feller afstand van namen. Ja, tot slot ook nog even inderdaad over dat ministerie van Casper Veldkamp. Hè, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is minister van Buitenlandse Zaken dus. Daar staan flinke bezuinigingen te wachten. Ook als het gaat om het ambtenarenapparaat. Wat zei Casper Veldkamp daarover tijdens de hoorzitting? Ja, er moet 22% bezuinigd worden op de ambtenarijen. Dat staat in het hoofdlijnakkoord en dat is een hele hoop. En vooral buitenlandse zaken zou dat heel hard aan kunnen komen. Omdat wij over de hele wereld hebben we eigenlijk mensen zitten. Diplomaten, ambassadeurs, maar ook mensen die natuurlijk daar als ondersteuning voor werken. Ontzettend belangrijk voor de positie van Nederland in de wereld. Diplomatiek, maar ook onze concurrentiepositie natuurlijk. En ja, Casper Veldkamp zei wel van ik wil wel mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk posten hoeven weg te bezuinigen. Mm. Wellicht kunnen we af en toe met wat minder FTE aan, dus wat minder ondersteunend personeel. Alleen hij wilde er wel echt voor waken om allemaal posten weg te bezuinigen. Hij vond het ongelooflijk belangrijk. Hij is dat natuurlijk zelf ook geweest. Ja. Dus hij ging kijken of hij een originele manier kon vinden om te kijken hoe om te gaan met deze... Ja. Nodige bezuinigingen. Maar zei hij dat hij 22% ging bezuinigen op zijn ministerie bijvoorbeeld? Hij heeft niet gezegd dat hij dat niet ging doen. Hij heeft gezegd dat het hoofdlijnakkoord uiteraard het uitgangspunt is. En dat hij daarmee aan de slag wil gaan. Maar wel dat hij echt wil kijken of hij een manier kan verzinnen hoe dat niet in het Nederlandse postennetwerk gaat lopen. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat hij daar nog wel het een en ander... met Ilko Heijn, onze toekomstig minister van Financiën... dat zij nog wel veel zullen praten om ervoor te zorgen... of hij misschien toch een net andere positie kan krijgen. Ja. Zometeen hebben we het over wat die hoorzittingen ons hebben geleerd... over de koers die de besproken ministers willen gaan varen op hun ministeries. We hebben het nu vooral over de personen gehad... maar ik ben ook wel benieuwd wat die hoorzittingen ons kunnen vertellen over de toekomst. Zit je te luisteren, heb je vragen... stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Respect van Aretha Franklin hoorde je tijdens Vroeg op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, er komen een hoop mooie vragen binnen in de app van NPO Radio 1. Zo vraagt Diana, het niveau van veel sollicitatiebrieven was slecht. Je kon ze inderdaad allemaal lezen. Hoe zag de gast dit? Ja, Casper, wat vond je van die sollicitatiebrieven? Ja, allereerst was het heel leuk om te lezen. Ja, het is natuurlijk altijd leuk om cv's en motivatiebrieven... te lezen, maar inderdaad, er zaten echt wel een aantal tussen waarvan je, nou ja, zou denken, als die hier bij het bedrijf binnen zouden komen, dan weet ik niet of je op gesprek mag komen. Ja. Ik vond die van Jean Rumeny, dat is de staatssecretaris van visserij, tuinbouw, voedselzekerheid en natuur. Wel grappig, ja, die was gewoon volledig in dik gedrukte letters. Oh ja. Ja, en nou ja, zo heb je er nog wel een aantal meer. Vincent Karremans, staatssecretaris Sport, Welzijn en Preventie uit mijn hoofd. Ja, die had het in zijn brief wel over sport bijvoorbeeld. Maar niet over preventie. Ja, dus er een aantal motivatiebrieven die toch wat de wensen overlieten. Ja. Agema die ook schreef. Ik ben toch ook een beetje bang, want nu komen jullie erachter dat ik niet alles van zorg weet. Ja, het was wel een voor de mensen die dit leuk vinden, waar ik er een van ben, waren die motivatiebrieven wel een heerlijk. Ja, kun je er ook een beetje cynisch van worden? Ja, dat is denk ik sowieso met het aanstaande kabinet af en toe lastig om niet te worden. Ik heb dat vertrouwensbeginsel, daar doe ik ook aan mee. Ik heb natuurlijk ook vertrouwen totdat ze er zitten. Of in ieder geval voordat ze er zitten. Ja. Maar ja, de aanloop die was af en toe wel heel raar natuurlijk. Mm. Ja. Sander die zegt in de NPO Radio 1-app, en dit raakt daar een beetje aan. Ze, en ik denk dat het dan over Renette Klever gaat, legde de klemtoon in haar bewoording van de eerste paar zinnen soms duidelijk anders dan je binnen een natuurlijke uitspraak zou verwachten. Zou ze daarmee ook ruimte overlaten binnen haar gedachtenwereld om dit toch minder letterlijk te bedoelen dan het verwoord was? Vind ik een goede vraag van Sander. Zo, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zo niet naar gekeken heb. Ik denk het niet. Okay. Ik denk niet dat ze daar zo duidelijk over na heeft gedacht. Mm. Ik denk voornamelijk dat ze een verhaal heeft bedacht en dat gewoon zo verteld heeft. Ja, misschien is Sander ook een beetje cynisch geworden. Ja, ik denk het. Ja. Ja, ik heb dat er zelf niet in gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Mm. Mehmet vraagt, klopt het dat er niet zoveel aandacht was voor deze hoorzittingen afgelopen week? In Amerika worden toch vele mensen bekeken, terwijl hier eigenlijk best wel weinig aandacht voor gegenereerd werd in de media, vond Mehmet. Ja, dat is misschien wel waar. Dat is misschien wel waar. Kijk, ik zit misschien in een bubbel, hè. Ik volg al deze hoorzittingen, die volg ik, die vind ik heel leuk. En ja, als je in de bubbel zit, dan zul je er ook veel over lezen. Kijk, de NOS heeft over de meeste hoorzittingen wel gewoon een stuk gemaakt. En als het echt interessante dingen opleverde over bijvoorbeeld omvolking, dan zat het ook gewoon in het journaal. Ja. Maar ja, in talkshows is het niet echt aan bod gekomen. Maar ja, er zijn ook geen talkshows meer. Dus ja, misschien is het daarom ook minder aan bod gekomen. Ja, omdat het nu helemaal eind juni is. We zitten met z'n allen naar het EK te kijken en te balen dat we, of misschien wel blij zijn dat we tegen Bulgarije moeten. Ja, en Roemenië, dat er ook mensen zijn die wellicht niet de hoorzittingen van het ministerie van Infrastructuur hebben gekeken. Ja. Laatste vraag. Sander die vraagt, welke impact hebben de hoorzittingen op de publieke opinie over de potentiële ministers? Ja, dat is een interessante vraag. Ook omdat je het vertrouwen in de politiek is de laatste tijd niet toegenomen. Dat is heel laag. En je zou kunnen denken om al die ministers, of kandidaat-ministers en staatssecretarissen, al voordat ze er zitten, heel kritisch te bevragen, dat helpt daar misschien niet bij. Mm. En ik sprak ook wel een BBB-kamerlid afgelopen week, die zei, ja, het is lelijk omdat je heel veel dingen kan vragen en die kunnen ook wel weerlegd worden. Alleen er blijft toch een soort rook hangen. En dan ontstaat er daarna weer een zomerlang een waar rook is vuur verhaal. En hij vond dat niet zo. Hij vond dat niet netjes. Ik denk al met al niet dat het heeft geleid tot een enorm wantrouwen in de politiek. Maar je zag wel dat de PVV en ook de andere coalitiepartijen wat gezakt waren in de peilingen. Dat was nog voor deze hoorzittingen. Dat was eigenlijk toen alle kandidaatsbewindspersonen bekend waren. Mm-hmm. Daar waren al niet alle partijen of alle kiezers blij mee van die partijen. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat na deze verhoren dat wellicht nog wat verder gezakt is. Ja. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Net zo'n goede vragen en opmerkingen als die nu voorbij zijn gekomen. Blijf ze vooral stellen. Wellicht heb ik straks nog even tijd om ze aan Casper voor te leggen. Dan gaan we nu even naar iets heel anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Vandaag demonstreert de actiegroep Transzorg Nu bij de Vrije Universiteit van Amsterdam tegen transfobie en misinformatie. Volgens de activisten komt een groep transfobe pseudowetenschappers vandaag bijeen voor een conferentie daar, die erop is gericht transjongeren de toegang tot zorg te ontzeggen. De activisten eisen dat de universiteit geen platform biedt aan misinformatie en haatzaaierij, en daarom stuurden 22 transgender belangenorganisaties al een brief richting de universiteit om hun zorgen te uiten over deze conferentie. Daarom hoor je nu Something to Say van Michaela J. Ba-da-da-da-da-da. Lekkere muziek voor de vroege ochtend. Something to say van Michaela. Jay, je luistert naar Vroeg van donderdag 27 juni. Het einde van een schijnbaar eindeloze formatie is eindelijk in zicht. De nieuwe beoogde ministers werden afgelopen week onderworpen aan hoorzittingen. De laatste stap in de formatie voor hun beëdiging. We hebben net al even teruggekeken op de meest opvallende momenten uit die hoorzittingen. En ook vooral op de persoon. Maar nu kijken we juist naar de toekomst. Wat kunnen deze hoorzittingen ons al vertellen over de koers van het nieuwe kabinet? Daar praat ik deze ochtend over met mijn gast Casper van Dijk, politiek redacteur bij Sophie en Jeroen. En ik zei het net ook al, zit je te luisteren, heb je vragen over dit onderwerp, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Casper, ik kan dat wel willen. Iets zeggen over de koers van het komende kabinet. Kunnen we dat eigenlijk afleiden aan de hand van die hoorzittingen? Nou, we kunnen aan de hand van die hoorzittingen in ieder geval afleiden dat het hoofdlijnenakkoord heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Daar was elke kandidaatsbewindspersoon die heeft ongeveer op alle vragen die over de inhoud gezegd dat er een schitterend hoofdlijnenakkoord ligt. En dat ze daar natuurlijk mee aan de slag gaan. Ja, in veel gevallen gaan ze ook de zomer gebruiken om een regeerprogramma te schrijven. Mm-hmm. 2 juli staan al deze kandidaatsbewindspersonen op het bordes. Ja. Ja, en dan is het bikkelen deze zomer. Want eigenlijk willen ze voordat het reces voorbij is, dat is begin september weer, willen ze dat er een regeerprogramma ligt. En dan moeten eigenlijk al die dingen die nu nog niet ingevuld zijn, die moeten toch een beetje ingevuld gaan worden. De vrije ruimte of hoe heet het alle ook alweer? Vrije kwesties. Vrije kwesties, ja, dat was het. Ja, daar moeten ministers toch wel plannen voor gaan maken. Ja. Ja, om 4 jaar lang niks te doen, dat is ook weer zo wat. Mm-hmm. Maar op heel veel punten is er op veel punten is er wel wat te lezen in het hoofdlijnenakkoord. Laat ik positief beginnen. Ja. Maar op een aantal punten is er ook nog niks te lezen in het hoofdlijnenakkoord. Ja. En bepaalde ministers die zullen toch flink aan de slag moeten komen de zomer. Nou, we komen dan vast op vragen, maar ook op feiten. Laten we dan ook maar meteen even inzoomen op de ministeries van de beoogdministers die we net besproken hebben. Te beginnen bij Mona Keijzer, beoogdminister van Wonen en Ruimtelijke Ordening. Bouwen was het devies van het vorige kabinet. Gaat Keijzer dit doorzetten? Zeker, er moet heel veel bijgebouwd worden. En daar is Keijzer zich ook terdege bewust van. In het hoofdlijnenakkoord kun je al best wel wat vinden over wat we de komende jaren kunnen verwachten. Mm-hmm. Dus het moeilijker maken van die beroepsprocedures is daar één van. En voor de rest komen er, als het goed is, veel woningen bij. En zij zal in de zomer een plan gaan schrijven hoe we dat precies gaan zien. En zij zal natuurlijk ook min of meer tegen dezelfde problemen aanlopen als Hugo de Jonge, die nu onze minister van Wonen is. Maar ze zou ook aanlopen tegen stikstofproblematiek. Ja, want meer bouwen willen we natuurlijk allemaal. Nu hebben we in Nederland ook te maken met een stikstofprobleem. Ook Mona Keijzer heeft daarmee te maken. De partij van Mona Keijzer, de BBB, de Boer-Burgerbeweging, neemt dit probleem natuurlijk niet al te serieus. Heeft Keijzer tijdens die hoorzittingen nog iets gezegd over hoe ze tegen dat stikstofprobleem aankijkt? Ja, nou, dat hoofdlijnenakkoord, dat dus heel belangrijk is. Ja. En in dat hoofdlijnenakkoord staat dus ook dat ze zich aan de stikstofregels willen houden. 2035 weliswaar, het afgelopen kabinet wilde dat naar 2030, dat was niet gelukt. Mm-hmm. Maar dat ze zich daaraan willen houden. En dat er stikstofruimte moet komen om ook die huizen te bouwen. Alleen, ja, daar wordt het wel heel interessant. Want die stikstofruimte die moet er wel eerst komen. Het kabinet schreef ook op dat ze overal 130 weer willen rijden. Nou, we weten inmiddels uit onderzoeken dat er misschien één weg is waar dat gaat lukken. Ja. En al die andere wegen, daar is niet genoeg stikstofruimte om dat te kunnen doen. Ja. Ik denk dat ik voor veel mensen in Nederland spreek dat we toch liever een huis hebben dan dat we 130 rijden. Dus ik denk dat als er stikstofruimte beschikbaar komt, dat er toch eerst huizen worden gebouwd en daarna pas gekeken wordt naar of we 130 kunnen rijden. Maar je zegt dan moet dat wel vrijkomen, die stikstofruimte. Waar komt die dan vrij? Is daar al iets over te zeggen? Nou, niet zoveel. Dat is echt iets waar de kandidaatsminister van Landbouw mee aan de gang moet gaan. Femke Wiersma gaat dat doen. Femke Wiersma, ja. En Jeanne Rumeny. Ook dus van de BBB, ook van de Boerburgerbeweging. Dat is heel interessant. Het zijn een soort communicerende vaten. Dus wonen is in handen van Mona Keizer. En landbouw is in handen van Femke Wiersma. Allebei van de BBB. Ja, en de een moet er dus voor gaan zorgen dat er stikstofruimte beschikbaar komt. En aan de andere kant dat boeren kunnen blijven boeren, zoals de BBB dat altijd zegt. En de ander die moet ervoor zorgen dat er woningen gebouwd worden. En ik ben heel benieuwd naar dat spanningsveld de komende tijd. Want die twee zullen elkaar toch, dat zullen ze ongetwijfeld niet in het publiek doen. Maar die zullen elkaar toch af en toe behoorlijk in de weg zitten. Ja, heeft de BBB daar zichzelf mee in de vingers gesneden eigenlijk? Ik weet niet of ze zichzelf in de vingers gesneden hebben. Ik kan me ook voorstellen dat het van de andere partijen, ik heb dat niet bevestigd kunnen krijgen, maar dat het van de andere partijen aan tafel een eis was van prima, jullie mogen heel landbouw hebben, maar dan moeten jullie ook wonen doen. Waarom zou dat een eis zijn eigenlijk? Nou ja, dat je dus niet meer de ander de schuld kan geven. Ja. Dus als jij wil dat er heel veel woningen gebouwd worden en jij wil dat boeren kunnen blijven boeren, ja, prima, maar los het samen maar op. Ja. En ik kan me wel goed want die twee zijn natuurlijk inherent aan elkaar verbonden. Zeker. Ja, ja. Als we geen stikstofruimte krijgen, ja, dan zullen er veel woningprojecten niet doorgaan. Omdat we Johan Vollebroek bijvoorbeeld, iemand die telkens naar de rechter gaat als er een nieuwe brug of een nieuw woningproject ergens gebouwd wordt, omdat hij zegt, ja, er is niet voldoende stikstofruimte. En in veel gevallen krijgt hij ook gelijk. En er zijn wel meer organisaties die dat doen. En ja, dus er zal stikstofruimte moeten komen als er veel huizen gebouwd moeten worden. Wat ik daarin heel interessant vond, is Femke Wiersma was de afgelopen tijd gedeputeerde wonen van de provincie Friesland, als ik me niet vergis. En als gedeputeerde was hij ook verantwoordelijk voor landbouw en stikstof. En er was afgelopen kabinet had een enorme pot met geld gemaakt voor stikstofaanpak. Bijvoorbeeld om boeren uit te kopen, maar ook om boeren een beetje te verplaatsen, zodat er net genoeg stikstofruimte op een plek zou zijn. Of boeren te helpen om wat voor maatregelen dan ook te nemen. En dit kabinet, het aanstaande kabinet, heeft eigenlijk die hele pot wegbezuinigd. Terwijl de provincies hebben afgelopen maanden wel plannen gemaakt hoe ze dat geld zouden uitgeven om stikstofruimte te creëren. Dus eigenlijk is het geld virtueel uitgegeven, maar wordt dat geld weer teruggenomen? Nou, het is nog niet uitgegeven, maar er zijn wel plannen voor gemaakt. Precies, en ja. Gedeputeerde Femke Wiersma zei dat zij een goed gesprek moest voeren met de minister van Landbouw. Nou, dat wordt interessant, want dat is zij zelf. Ja. Maar zij zal ook nog met 9 andere gedeputeerden, allemaal van de BBB, die over landbouw gaan, een goed gesprek moeten voeren. Want ik kan me voorstellen dat die gedeputeerden toch in een hele lastige situatie zitten. Nu ze wel plan hebben gemaakt om stikstofruimte te creëren, daar nu geen geld of veel minder geld voor krijgen, maar toch nog steeds die ruimte moeten creëren. Anders dan heeft Mona Keizer een probleem. Ja, precies. Dus dat is een enorm spanningsveld. Ook omdat zij die ministeries, de BBB heeft dus die beide ministeries, dat gaat knellen op een gegeven moment. Ja, tenzij er een wonder gebeurt en er ineens heel veel stikstofruimte vrijkomt, of er manieren komen om het ineens heel anders te berekenen. Maar ja, ik wil optimistisch blijven op de vroege ochtend, maar dat hoeft niet altijd heel lastig. We mogen ook realistisch blijven. Dan naar het ministerie van Marjolein Faber. Zij wordt minister van een heel nieuw op te richten ministerie. Het ministerie van Asiel en Migratie. Zeker. Ik vroeg me eigenlijk af, toen ik dat zo allemaal las, dacht ik, kan dat eigenlijk wel zo snel, het oprichten van een ministerie? Gaat dat? Ja, er komt geen nieuw gebouw bijvoorbeeld. Hè? Dus zij trekt gewoon in op het ministerie. Gewoon, zeg ik, omdat het de afgelopen jaren onderdeel was van het ministerie van Justitie. Nou, zij krijgt daar gewoon een eigen verdieping. Er zullen ambtenaren aangetrokken moeten worden, maar een deel van de ambtenaren die gaat ook gewoon mee. De afgelopen tijd de ambtenaren waren van Erik van den Burg, die natuurlijk onze staatssecretaris van Asiel en Migratie was. Ja. Dus dat wordt redelijk makkelijk, zal dat gemaakt worden. Kijk, tuurlijk gaat het extra geld kosten. Er moet nieuw briefpapier worden gemaakt. Er moeten nieuwe e-mails worden gemaakt. Een nieuw ministerie oprichten. Dat kost best wel wat geld. Er zullen ook ambtenaren bij moeten komen die er dan later weer afbezuinigd moeten worden. Dat lijkt me ook een ingewikkelde situatie. Maar dit is voor het aanstaande kabinet een ongelooflijk belangrijk punt. Ja, en Marjolein Faber, die moet veel naar Brussel. En ik ben enorm om daar in Europees verband de dingen geregeld te krijgen. Ja, want natuurlijk. Wat moet ze precies geregeld krijgen? Ze heeft gezegd, ik ga het strengste migratiebeleid ooit voeren. Haar woorden. Wat moet ze regelen om dat voor elkaar te kunnen krijgen? Nou, zij heeft ook in het verhoor, of in de hoorzitting, ik zeg steeds verhoor, maar het is de hoorzitting. Ja, ik zeg het zelf ook de hele tijd. Heeft zij gezegd, inderdaad, het strengste migratiebeleid ooit. Maar ook dat ze zo snel mogelijk een wet wil aannemen die de asielcrisis uitroept. Althans, ja. Ik zeg de asielcrisis, maar ik moet zeggen, de asiels. Nee, ik moet even opzoeken wat ik nou bedoel, maar de opvangcrisis is het eigenlijk. Uitroept, zodat er tijdelijk geen asielaanvragen behandeld moeten kunnen worden. Maar ze zal ook in Europees verband veel moeten regelen. Ze willen een opt-out. Dat betekent dat je je niet hoeft te houden aan de Europese regelgeving. Dat je op dat onderwerp dus iets anders mag doen dan de andere Europese landen. Alleen een opt-out kun je alleen krijgen als al die andere landen voor zijn. Ja. En heeft ze daar iets over gezegd tijdens de hoorzitting, hoe ze dat voor elkaar gaat krijgen? Nou nee, dat ze daar uiteraard heel hard haar best voor gaat doen. Dat ze veel gaat onderhandelen. We hebben afgelopen tijd kunnen zien dat alleen maar naar Brussel gaan om met de vuist op tafel te slaan, dat niet altijd werkt. Ja, wij begrijpen ook wel dat dat natuurlijk niet kan in Brussel, met die vuist op tafel. Ja, dat zei, om het even heel snel te zeggen, Caroline van der Plas, die altijd zei, we moeten naar Brussel om met de vuist op tafel te slaan, ging zelf naar Brussel en kwam terug en zei, ik snap echt wel dat we hier niet met de vuist op tafel gaan slaan. Ja, de onderlinge banden, die zijn juist zo belangrijk. Goed, als ik het zo hoor, dan moet Marjolein Faber wel degelijk met die vuist op tafel gaan slaan om iets voor elkaar te krijgen op het gebied van asiel en migratie. Ja, maar ik weet niet hoe jij je onderhandelt natuurlijk. Maar ja, als jij... Niet met de vuist op tafel. Als jij 26 andere landen moet meekrijgen, ja, dan helpt af en toe toch iets liefs. Iets geven aan de ander. Meer dan met de vuist op tafel slaan. Mm-hmm. Ja, en we hebben dus een ongelofelijke diplomaat nodig in Europa. We hebben iemand nodig die precies alle haarfijn kan aanvoelen wat elk land terug wil om Nederland ook maar iets te gunnen. Ja. Ja, ik weet niet of Marjolein Faber die diplomaat is. En er zijn ook wel VVD'ers die zich daar zorgen over maken. Ja. Renette Klever hebben we net ook besproken. Zij wordt minister van Buitenlandse Handel. Voor Buitenlandse Handel. En Ontwikkelingshulp. En dat is interessant, want het was het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Liesje Schijnemacher van de VVD is daar nu nog minister. Wat zegt die term ontwikkelingshulp over de koers die Klever wil gaan varen? Nou, er komt minder ontwikkelingssamenwerking. Er wordt enorm op bezuinigd. We kennen Renette Klever overigens vooral van dat zij ontwikkelingshulp helemaal af wilde schaffen. Ja. En dat wordt haar taak de komende tijd. Zij zal als minister wel ontwikkelingshulp gaan geven aan landen die dat heel erg nodig hebben. En er zal ook een kamer zijn die af en toe zal oproepen om aan bepaalde landen ontwikkelingshulp te geven. Maar er komt veel minder ontwikkelingssamenwerking, in ieder geval qua geld, dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Ja, en want werden daar ook nog vragen over gesteld tijdens die hoorzittingen van over haar visie op ontwikkelingshulp? Want ze kan wel, ze heeft dus inderdaad gezegd van, nou ja, misschien moeten we daar gewoon mee stoppen. Nu wordt ze minister voor dat departement. Dat wringt natuurlijk, die twee uitspraken. Is ze daar nog op bevraagd in de Tweede Kamer? Ja, maar dan gaat ze daarna weer zeggen dat ze dat soort uitspraken deed als oppositiekamerlid. Ja. Dat ze natuurlijk nu een andere rol heeft, dat er een geweldig hoofdlijnakkoord ligt, dat ze daar graag naar verwijst en dat ze natuurlijk de komende tijd met de ambtenaren en het werkveld gaat spreken. Nou ja, dat hele verhaal. Ja, en dat verhaal dat bijt natuurlijk ook met wat Kasper Veldkamp, hè, want even de link tussen Klever en Kasper Veldkamp, want als minister van Buitenlandse Zaken, wat Kasper Veldkamp gaat zijn, heb je natuurlijk veel te maken met die minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp in dit geval. Gaan die twee elkaar bijten in het beleid wat ze willen voeren? Nee, dat verwacht ik niet per se. En Casper Veldkamp zei ook van... landen gaan ons echt niet afrekenen op dat wij minder ontwikkelingshulp geven. Niet in eerste instantie. Landen zullen ons afrekenen op onze beloftes. Op wat wij waar gaan maken. Op hoe vaak wij op handelsmissie gaan. Op wat wij laten zien als wij daar langskomen. En hij zei, ik wil naar alle Europese landen toe. Maar ik wil ook naar de ring om Europa toe. Naar andere landen in de wereld die belangrijk zijn. En ik hoop en ik denk dat ze ons daarop afrekenen. Dus die heeft er alle vertrouwen in. Ja, en... in al die dingen, hè, want je zegt van wat weten we nu over het beleid. In veel vragen, het is flauw om daar steeds op terug te komen, zeggen die kandidaatse bewindspersonen. Dus ja, daar ga ik veel met de ambtenaren over praten. En dan kom ik daar na het reces op terug. Mm. Ja, en dat was ook voor een aantal partijen die dus niet meedeed aan deze hoorzitting ook reden om niet mee te doen. Omdat ja, ze zijn nog ambteloos burger natuurlijk. Ja, precies. En ze hebben nog niet dat ambtenarenapparaat om beleid te maken en beleid te ontwikkelen. Is uit deze hoorzitting gebleken dat wie dan ook, welke minister dan, of welke beoogde minister moet ik zeggen dan ook, ingaat tegen het hoofdlijnakkoord? Nou, niemand heeft dat natuurlijk expliciet gezegd. Mm. Dat zou ook heel raar zijn, hè? Je moet toch die vier partijen op zijn minst, althans, je moet zorgen dat je natuurlijk vertrouwen hebt in die Tweede Kamer. Ja, maar je zegt, hè, dat zou natuurlijk ook heel raar zijn. Ik merkte tijdens het kijken van die hoorzittingen, ik heb ze niet allemaal gezien, is dat toch veel van die beoogde ministers zich een soort van verschuilen achter deze nieuwe rol. Hè? Dat ze zeggen, ik heb nu een uitvoerende rol, dus ik ga dat hoofdlijnakkoord uitvoeren. Wat ik heb gezegd en gevonden in het verleden, ja, dat heeft daar geen invloed op. Maar hoe geloofwaardig vind jij dat? Nou, ik vind het op zijn minst een hele opmerkelijke strategie om je daarachter te verschuilen. Ja. En je kan natuurlijk prima maar heb zeggen... heb ik die strategie juist gezien? Ik vraag zeker, het even zeker. Aan de, nee, ja. die strategie viel zeker op. Alleen, kijk, dat je als je zegt dat je ontwikkelingshulp wil afschaffen... En dat je daar nu minister van wordt, dat is natuurlijk een gekke situatie. Alleen uiteindelijk zal zij alle wetswijzigingen door een kamer moeten krijgen. En als zij als minister zich in deze totaal anders opstelt dan in dat hoofdlijnakkoord is afgesproken, ja, dan verlies je op een gegeven moment ook de steun van bijvoorbeeld de VVD en NSC. Dus zij zal zeg maar niet ineens veel rechtser kunnen zijn dan in dat hoofdlijnakkoord staat. Ja. Alleen wat ik heel opmerkelijk vind, en dan gaat het voornamelijk om omgangsvormen of het gebruik van termen als omvolking, dat mensen zeggen, ja, maar dat deed ik als oppositiekamerlid en nu ik kandidaat minister ben, zal ik dat niet meer doen. Ja, en ik vind het wel een opmerkelijke verdediging dat je zegt, ja, dingen... dat als, hè, als je dingen als minister niet meer kan zeggen, dan moet je volgens mij afvragen of je ze als oppositiekamerlid wel moet zeggen. Ja. En ja, ik vond dat wel een rare manier van je verantwoording daarover afleggen. Want waar komt dat vandaan, die uitvoeringsdrang of het verschuilen achter de taak of de rol van de uitvoerder? Want dat ben je tenslotte als minister. Ze zullen het moeten doen. Dus zij zijn natuurlijk gevraagd voor een rol als minister. Mm. Maar dat hoofdlijnenakkoord, dat lag er al. Ja, en voor die ministers, ze hebben best wel wat thema's waar ze de komende weken nog aan de slag kunnen en hun eigen beleid op kunnen maken. Ja. Alleen, zij zullen toch gewoon hun handtekening moeten zetten onder dat hoofdlijnakkoord. Ja, dat is wat hun partijleiders hebben afgesproken. In de meeste gevallen, er zijn een paar mensen van buiten, maar in de meeste gevallen is het toch gewoon de partijleiders die dat hebben afgesproken. Ja, en daar moeten zij dus ook gewoon mee aan de gang. Dat is dan eigenlijk gewoon best wel een normaal kabinet. Ja. En dat gaan we dan doen. Daar wordt aan de gang gegaan. 2 juli staan ze op het bordes. Wat kunnen we nou op basis van de afgelopen week van die hoorzittingen, wat kunnen we op basis daarvan zeggen over de stabiliteit van dit nieuwe kabinet Schoof als geheel? Ja, die stabiliteit is eigenlijk de afgelopen maanden altijd de vraag geweest. En ik verwacht ook dat dat het thema blijft binnen dit kabinet. Mm-hmm. We hebben Sofie Hermans van de VVD horen zeggen dat als de term omvolking gezegd wordt, ja, dat echt een bom onder het kabinet legt. Ik parafraseer dat eventjes. Maar ja, je ziet alle partijleiders blijven in de Kamer, toch om een soort oppositie te voeren tegen het eigen kabinet. Ja, en eigenlijk de vraag van de komende 4 jaar, of minder als ze dat niet uitzitten, is wie krijgt de schuld. Mm-hmm. En ik denk dat dat... En ook de politieke schuld dan. Wie krijgt de politieke schuld, inderdaad. En ik denk toch dat de partijen daar ook veel mee bezig zullen zijn de komende maanden. Oké, nou dan gaan we dat afwachten en ook bezien allemaal. En nou ja, mochten we dan iets meer kunnen zeggen over dat beleid en de koers die we gaan varen, dan nodigen we je gewoon weer uit, Casper. Casper van Dijk, politiek redacteur bij Sophie en Jeroen. Fijn dat je met ons je dag wilde beginnen zo vroeg. Dit was Vroeg van donderdag 27 juni. Programma kun je weer terugluisteren als podcast. En morgen zit Hajar Yaqoubi voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag. NPO Radio.